Obalie, obali boko weda. Obalie, obali boko kovisa. Baya bote to bake na mate na koya koko to papa. Aika maguri, kombo ya banana ye pita. Obalie, obali boko weda. Obalie, obali boko kovisa. Baya bote to bake na mate na koya koko to papa. Aika maguri, kombo ya banana ye pita. Sesege, boko sinisa seba loba papa. Bobali ya koma okipe bino bobanga baka bote. Polikise bato baiba bino bapazi bakita balokie. Sesege, boko sinisa seba loba papa. Bobali ya koma okipe bino bobanga baka bote. Polikise bato baiba bino bapazi bakita balokie. Ibali bato na boka e bino bobola te na bosala bino bola na kae eti pela maki bato boka de ashenke na bomba na boto ya beko oya koswe samba eto ko samba ya gaita soe biuti da kovaka ya gaita soe biuti da kovaka Gaita sei buti da covaca Gaita bota mala passi babae Beba coi sangala nega angoe Sina nini nisuma seba bola e na coae Toco solo e Garawio Benika na kisa sari sapase bora na teo Ayayago, yangana shagi bota torise boko e Ayayago, yangana shagi bota torise boko e Gaiba bota ngana pasi baba e Beba korisa ngana nege ango e Tita nini nisuma sebo kola e Nakuwa e Loko tolo e Chagamerika kakisa sani sapase bola na teo Ayayayo, nyangana shagi bota tolise moko e Ayayayo, nyangana shagi bota tolise moko e